राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 जुलाई 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में बहुत विलक्षण विलक्षण बातें आई हुई मिलती है, नई नई मिलती। मनुष्य के भी भाव का बुद्धि का अंत नहीं आता, तो हरि अनंत हरि कथा अनंत उसकी वाणी का क्या अंत आशंका। मैं तो जब गीता की व्याख्या करता हूँ तो ये जानता हूँ, बहुत बार कह भी देता हूँ कि हम गीता की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। अपनी बुद्धि है वो दिखा देंगे, ऐसी हमारी बुद्धि यहाँ तक है बस, किसी की बेवकूफ नहीं जाने। अपनी बुद्धि का परिचय देने का हर युग को अधिकार है भाई, हमारे इतना आप है, ये जानकारी इतना अच्छी है। अपनी अनुभव के साथ कहने में कोई हर्ज नहीं है, अपनी कमी कहने में कोई पाप की कोई दोष की बात नहीं है। मेरे पास आते हैं कोई कोई पूछते हैं कि कैसे आपने कहा, कैसे कर दिया भाई, कह दिया कैसे कैसे लिखा है भाई, हमारी मर्जी लिख दिया हमने, तो दूसरे टीका अर्थ किया तो नहीं है। तो दूसरे टीकाकार अर्थ करे, वो ही अगर अर्थ करे तो दूसरी टीका लिखने की जरूरत है। एक टीका लिख दी बस, उसमें सभी हो जाए, तो सैकड़ों टीका की गई है। गीता पर जितनी टीकाएं हुई है कोई ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं हुई। गहरा विषय है, इस वास्ते उन्होंने लिखा ऐसा, उन्होंने लिखा उन्होंने लिखा, तो भी नहीं लिखा नहीं लिखा, हम क्या करें, तुमने लिख दिया हमने ऐसा लिख दिया, तो उनसे विरुद्ध पड़ता है, तो विरुद्ध पड़ता मत मानो हमारा, हम थोड़ी कैसे आगे के हमारी बात मानो, ऐसे मानेंगे ही नहीं, कह भी जाएंगे तो क्या अपनी इज्जत खोनी है, मानेंगे तो नहीं मानेंगे मर्जी से, तो क्यों कह हमारा तो मानो, बढ़िया चीज हो चुको मानो। कई तरह का आपसे करते हो, करो भाई खूब करो, मेरे तो लाभ होता है, आक्षेप करने से हमारे लाभ होता है, हमें गीता का ज्ञान बढ़ता है, बात समझ में आती है, गीता की रुचि रही, इस वास्ते गीता को पढ़ा है, पाठ किया है, गीता का विचार किया है, टीकाएं देखी है, वो आप लोगों के सामने सुना देते हैं। मैं सुना में वही अर्थ है कि कुछ ठीका नहीं, बिल्कुल ठीका नहीं। गीता की टीका मैंने देखी है, धृतराष्ट्र ये क्या मन अंधा है, ये संजय को उनके बुद्धि है उसको समझाने वाली अंधे को, ऐसे ऐसे योग पर अर्थ किया बहुत ही, गांधी में संस्कृत ऐसा ही हो जाता है, ये गांधी को गिर गया, ऐसा मैंने पढ़ा। अब चर्चे अर्थ करते हम वैसे अर्थ करें, वे अपने मन से करते, हम भी अपने मन से करते, तुम्हारे अपने मन का अर्थ स्वीकार करते अच्छा लगता है, हमारे हमारे मन का अच्छा लगता है, आप माने न माने। मेरे से पूछे ये कैसे किया, ऐसा अर्थ किया ऐसा किया, पूछे तो मैं मेरी बात बता सकता हूँ, दूसरों क्या होता हूँ, क्यों किया क्यों कर दिया। तो बहिरंतस्थ भूतानाम असरम सर्वेव, ये खास श्लोक है, सूक्ष्मतात् अव्यगीयम् दूरस्थम् चांदकेशम् अविभक्तं भूतेषु विभक्तमेव चेष्टितम्। ये प्राणी जितने हैं उनमें परमात्म तत्व जो ज्ञेय तत्व है, जो जानने योग्य है, जिसको जान सकते हैं, यज्ञात्मा अमृतम आशोति, जिसके जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाए, ऐसा भगवान ने कहा है। तो वो कहा है अविभक्तम भूतेषु विभक्तम इव च, संपूर्ण प्राणियों में विभाग रहित विरात्मा। किसी ज्ञानी महात्मा में ज्यादा हो, साधारण में थोड़ा हो, और व्याचारी दुर्मणि कसाई आदि भगवान कम हो, ये नहीं। समो हम सब भूतेषु प्राणी मात्र समान हो। अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु अविभक्तम एवं स्थितम विभाग रहित मैसेज है ये तत्व। वो भूत भृत घसेष्णु प्रभु विष्णु, ये तीन शब्द दिए है, भूत भृत और घसेष्णु और प्रभु विष्णु। मानो उत्पन्न करने वाली शक्ति ब्रह्मा, वो ही भगवान का स्वरूप है, वे प्रभु विष्णु है। और भूत भ्रति करके विष्णु भगवान भरण पोषण करने वाले है, घसेष्णु सबका ग्रास करने वाले भगवान शंकर है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही तत्व ही है और नहीं है। वो घे तत् घे, वो घे ऐसा है, घेयम ये तत्पक्षा में घे, वो घे है तत् घेयम कृष्णो प्रभु विष्णु। ज्योतिषा में भी तत् ज्योति, जितनी ज्योतियां है, बाहर की अग्नि ज्योति है, सूर्य की ज्योति है, चंद्रमा की ज्योति है, नक्षत्रों की ज्योति है, तारों की ज्योति है, जुगन होता है पट में खजूर, उसकी भी ज्योति है, जितनी ज्योति है, जड़ी बूटियों की भी ज्योति है, समक्ति रहती है ज्योतिष भी तद ज्योति। वो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता अव्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश था, जो ज्योतियों का ज्योति है सबका, सब ज्योति उस परमात्मा से हो गई। आदित्य कदम थे जो जगत भाषे थे अखिल, और यश्चंद्र मश्चर्य जो विद्यमान को तेज है, भगवान का तेज ज्योति है, उस तेज से ये तेजस्वी हो रहे। इस बात से न तो भाषित है सूर्य, न शशांक हो न पाओगा, ये भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें प्रकाश भगवान से ही आया है, और भगवान से आया वो प्रकाश भगवान वो कैसे प्रकाशित आए करी नहीं संसार। तो ज्योतियों का ज्योति, ज्योति जितने ही है प्रगत, हमारी जो ज्ञान इंद्रिया कहलाती है गीता में, तो कर्मेंद्रिया ये सब का पर ज्ञान इंद्रिय भी ज्योति है, नेत्र से भी ज्ञान होता है, तो लाल पीला सफेद छाया छाया घाम इन दोनों का ज्ञान होता है, तो ये नेत्र रूपी ज्योति उनको प्रकाशित करती है। ऐसे अनेक तरह के रंगों को देखाती है, ज्योति तो ज्योति है, नेत्र भी ज्योति है हमारी। और नेत्र के देवता सूर्य है, वो भी एक ज्योति है। और वाणी से हम प्रकट करते हैं अपने भावों को, तो ये भी एक ज्योति है, प्रकाश मिलता है, इसमें लोग सुनते हैं, लोग प्रकाश होता है, जिसे ज्ञान होता है, तो वाणी भी एक ज्योति है। ऐसे मन से चिंतन करते हैं तो मन भी एक ज्योति है, तो वाणी का देवता है अग्नि, और मन का देवता है चंद्रमा, तो चंद्रमा में ज्योति हो, मन में ज्योति हो, ज्योति है। उन संपूर्ण ज्योतियों का ज्योति परमात्मा है, तमसा परम ज्योति, तमोगुण है, अज्ञान है उससे पर है, उससे विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, ज्ञान गेम ज्ञान गम्य, जैसे ज्ञान है वो ज्ञान है, उसको ये कहते हैं, वो ज्ञान गम्य है, जैसे सर्वस्व विष्टम सबके हृदय में विराजमान है, ईश्वर स्वरूप होता नाम सिद्धेश राम यन स्वरूप होता रे हिंसा बुधा नि माया। तो ज्ञान रूपी वो है, जानना का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। अभी 20 साधनों का ज्ञान कहा तो भी भगवान ही है, ज्ञेयम कहा यहाँ से ज्ञेयंग तत्व में जानने के योग्य और जानना में शक्य, वो भी ज्ञेयम परमात्मा है। और ज्ञान गम्यम ज्ञान के द्वारा प्राप्ति होती है उसकी, ये 20 साधन ज्ञान का इसके द्वारा गम्य है, विवेक द्वारा भी गम्य है, ज्ञान गम्य उस सर्वेश्वर सबके विराजमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सबके हृदय में भगवान विराजमान है। नाम सर्वभूता नियंत्रण जैसे यंत्रारूढ़ हो जाए, गाड़ी पर चढ़ जाए रेल पर तो फिर रेल ले जाती वो जा जाती वही ले जाती है, ऐसे यंत्रारूढ़ है ये शरीर में से तो हो जाते हैं तो सब ले जाते हैं और सब काम करवाते हैं, सब पर भोग भोगाते हैं, कोई स्वर्ग में कोई नरक में कोई चौरस में दूरी में दूर लोग तक जिसे ये चक्कर चढ़ा हुआ है यंत्रानुभावी माया। यंत्रानुभव को माया कहते हैं, भ्रामी यंत्र को भ्रमण कराते हैं। तो ये ज्ञान ऐसे परमात्मा है इति क्षेत्र। अब उपसंहार करते हैं इसका, इस प्रकरण का उपसंहार करके इति क्षेत्र पांचवा छठा स्वीकार उदार तुम का इच्छा देश सुखम रखो संघात चेतना क्षेत्र समाज से स्वीकार इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञानम एस ज्ञान प्रोक्तम अज्ञानम तो था ये ज्ञान कहा तो क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम प्रोक्तम समय ये ज्ञे का वर्णन किया ज्ञेयम तत्प्रोक्षा करके ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य ज्ञेय का वर्णन किया तो क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम प्रोक्तम समासत संक्षेप से कहा पर कहा क्षेत्र प्रभाव विस्तार ऋषि बहुत बहुत कहा है वहां देखो भगवान ने नोटिस दे दिया जाओ वहां जाओ विस्तार हम तो सुनो ऐसे कहते है मद भक्त विज्ञान मेरा भगत इसको जान करके मद भाव आए उपज से मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रकरण आपको कहा इसमें है भक्ति का मिश्र मई चाहने लोगों ने भक्ति कहा है मद भक्ति इस यहाँ भक्त भगवान को क्या भक्त मेरा भक्त जान करके और सर्व क्षेत्र की माम विधि कहा साफ समाशी मेरे शुरू कहा मेरे अश्व शब्द का प्रयोग किया भगवान ने तो इसमें भक्ति का मिश्रण ऐसा ये प्रकरण 18 श्लोकों का ये पूर्वाध है 13वां अध्याय का पूर्वाध। अब अगर शुरू करते हैं उत्तरार्ध तो उत्तरार्ध में भक्ति नहीं है ज्ञान की ही प्रधानता है। ज्ञान की बात ही कहेगा प्रकृति और पुरुष पुरुष करके वो जीवात्मा परमात्मा सब रहना पुरुष के अंतर में सब आ गया और प्रकृति का कार्य प्रकृति सब प्रकृति शब्द के अंतर आ गया प्रकृति में पुरुष समझे विधि अनादि उभव अपि ये दोनों अनादि है प्रकृति और पुरुष ये पैदा नहीं हुए पुरुष पैदा हुआ प्रकृति कोई पैदा हुई ऐसे नहीं अनादि आदि है ही नहीं इनका अमुक सारी से पैदा हुई अमुक जगह पैदा हुई अमुक के लिए पैदा हुआ अनादि ऐसे है प्रकृति पुरुष। पहले बताया क्षेत्र और क्षेत्र की तो क्षेत्र बताया इदं शरीरम ये मनुष्य शरीर और जिसको जानता है वो क्षेत्र की और क्षेत्र की वो मेरा स्वरूप है मेरे साथ एकता है ऐसे क्षेत्र क्षेत्र की अभी उसको प्रकृति और पुरुष नाम से कहते हैं। क्षेत्र होता है व्यस्ति प्रकृति होती है समष्टि ऐसे क्षेत्र की होता है व्यस्ति और पुरुष होता है समष्टि तो पहले से प्रकृति और पुरुष के नाम से आरंभ करते वह क्षेत्र क्षेत्र के नाम से आरंभ किया प्रकृति हम पुरुष समझे अनादि उभोगी ये दोनों अनादि है प्रकृति और पुरुष यहाँ ही वो ज्ञान है विवेक ज्ञान जो विवेक वो विवेक यहाँ से ही प्रकट हुआ प्रकृति पुरुष दो है दो है ना इसका विवेक भी अनादि है दोनों अलग अलग प्रकृति अलग पुरुष अलग तो दोनों का विभाग है ये है विवेक ये विवेक परमात्मा प्राप्ति करने वाला जो आदर करोगे तुम विवेक बढ़ेगा विवेक शक्ति इतनी विलक्षण बढ़ेगी परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा देगी ऐसा विवेक संपूर्ण मनुष्यों में है पशु पक्षियों में भी है पर उनमें सीमित है खाने पीने में काम आता है। पशु भी अपना खाद्य उखाएगा, अखाद्य नहीं खाएगा, तो विवेक है उनमें, अपने खाने की चीज नहीं वो नहीं खाएगा। पशु भी ऐसे होते हैं, तो खाने का विवेक है। घाम छाया होती है, कभी गर्मी और ठंडी होती है, कभी बरसात कभी हवा होती है, उसमें भी वे अपना ठीक तरह से अपना काम करते हैं। ये मृग है, जंगली जानवर है, ये चलते हैं, तो किस चाल इनकी होती है ये शिकारी लोग जानते हैं। ये वायु के सामने चलते हैं, इसका वायु है तो इसे मिलेंगे ले जाएंगे, इस विचार करते हैं। तो उनमें ये विवेक है कि इधर चलना है इधर नहीं चलना है, यहाँ बैठना है यहाँ बैठना नहीं है, ये रक्षा अपनी से घाम से शीत से ऐसे होगी ऐसे रक्षा करनी है। तू हमें भी है महाराज दिल बढ़ाते हिरण्य नाम तू है, कथा आती पंचतंत्र में हिरण्य मुसराज था, सौ बिलों का एक बिल बनाया हुआ था, किला अपना गढ़ था उसका ऐसा था, लोग पतंग नाम के कौआ उनका मित्र था, तो मित्रता करी उसने, कपोतराज था एक चित्रग्रीव कपोतराज वो भी मित्र था, ऐसी बड़ी कथा थी। तो उनमें भी बुद्धि है, विचार करते कपोतराज जो फर्श की बजाय जार में साधु ऊपर उड़ते थे, देखा तो जंगल में चावल पड़े हुए, तो कहे जो चावल पड़े है और सूई पड़े कोई है नहीं, चुप लो ऐसा। हर एक जगह नहीं जाना चाहिए, विश्वास करना नहीं चाहिए, मनुष्य पास में नहीं, मनुष्य का घर पास में नहीं, चावल कहाँ से आए, तो इस जगह विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी शंका करते ही वो भूखा ही मरेगा, शंका जगह जगह शंका करे अपने तो भाई पेट पाले कहा रहेंगे, तो ज्यादा बहुत सुमति हुई कि अपने चावल खाओ, अंत में तैयार हो गए बैठ गए। वो झाड़ बिछाया हुआ था, झाड़ बिछाया हुआ वो यार खाने बैठे फंस गया, अब पैर उठा उठता नहीं, अब फंस गया। देखो हमने पहले कहा कि मत जाओ, इसने कहा कि तुम जाओ घुमा दो चावल खावे, इसने किया। चित्रगिरि बोला लड़ाई मत करो, लड़ाई कर से कोई फायदा नहीं, अपने तो बच्चे कैसे बचने का उपाय मैं जानता हूँ, क्या एक साथ उड़ो, सबके सब एक साथ उड़ जाओ, एक साथ उड़े तो जाल का जाल उड़िए साथ में, डोरी थोड़ी सी ऊंची होगी अनुभा का फाड़ी वो दौरे पर चल रहा है, बस एक समझेगा पकड़े पकड़े क्या पकड़े वो चल रहा है नहीं पकड़ सको, तो वो वैसे चित्रग्रीव था ना उसका मित्र था हिरण्यक सुहा, वो उसके पास बोला कौआ देखता था तमाशा, लघु पतना कौआ वो तमाशा देखता था क्या हो गए उन्हें कहा जाते कैसे जाते है, वो देखता रहा चतुर जाती कौआ जाती पक्षी नाम चाहिए वायस, पक्षी में वायस चतुर होता है, स्वापदान श्रृंगार जो है सो होता है, स्त्री में मालन होती है, पुरुषम नाई होता है, ऐसी श्वेत विक्ष तपस्वी नाम तपस्वी और श्वेत वृक्ष होते ऐसे चतुर होते चालाक होते हैं। तो कौन देखा वो क्या तमाशा देखा, ऊपर बैठ गया उसने आवाज दी तो भीतर उसे कौन है कैसे हूँ तेरा मित्र हूँ क्या हुआ, देखे तू झाड़ में फंसे पड़े सभी, अब तू काट दांतों से झाड़ काट दो खुले हो जाए, मुझसे निकाल सब मैं चित्र राजा को तो मैं काट सकता इतना काट दो मेरे दांत टूट जाए कब खर्च गए, पिछाड़ी से कोई आ जाए तो वो पकड़ ले, तो राजा को तो मैं कर दूंगा। और चित्रगिर नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारी प्रजा को छूटेंगे तो भी हमारे छूटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे ऐसा, बहुत शास्त्र किया माना नहीं। तो मुझे राज ने कहा ये जिसकी बुद्धि होती है वो राजा हो सकता है, वही मालिक हो सकता है, तो अपना मतलब काटे वो राजा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता वो, अपना पर पेट और चट्टू आप चाहते आप पेट भरे जो नहीं भरा, पेट काट लिया था सबका दिया। मैं तुम्हारी परीक्षा करता था कि तुम कैसे हो। ऐसे क्या वो कौआ बोल गए, सब उड़ गए तो कौआ जाकर कहाँ कहाँ कर लेगा। खेल का बाहर भाई तुम तो हमारे मित्र नहीं हो, शत्रु हो, खा जाओ। सोचा नहीं हुआ बाहर कि नहीं खाऊंगा, नहीं मित्र और मित्रता होगी। मित्र का था ऐसी तमाशा है। तो उनमें भी ज्ञान है, सुबह होता हुआ भी ऐसा है कि सत में सौ दिन जो बनाए होगा ऐसे किसी ने कोई आपत्ति आ तो किसी ने उठा दिया चट ऐसे। तो ये बुद्धि होती है ना, कीड़ियों में होती है, कीड़ियों में बुद्धि होती है, कीड़ियों का एक मोटा होता है, ये कुरुष होती है, इसका भी डाउन होता है बहुत ही कुरुष, वो उसे पीछे पीछे रहती है। ऐसे सब में होता है, बंदर में एक बदल होता है बड़ा, उसके चालन से ये मुख्य मुख्य होती है। तो उनमें यह बुद्धि तो होती है, पर कल्याण कर रहे उद्धार कर रही है बुद्धि से। इतना वो स्थान नहीं है, यहाँ माता विकसित है ना, इतना विकसित नहीं है वहाँ। गाय भैंस होती है, बंदे में बुद्धि ज्यादा होती है, परंतु कल्याण कर रही ये बुद्धि नहीं होती। पुरुष में ये बुद्धि है, ऐसा विवेक भगवान ने दिया है। कहा से आया विवेक? प्रकृति पुरुषों जो दिनादी उभाओ भी दोनों आजादी है, तो दोनों विवेक भी अनादि, अलग अलग पण भी अनादि है। ये विवेक आ जाता सब में, विवेक है उस विवेक का आदर करो तो विवेक बढ़ जाता है, अगर अनादर करे तिरस्कार कर तो विवेक पड़ता नहीं। तो विवेक का आदर किया तो तत्व ज्ञान तक हो जाए अपने आप। इतना विवेक दिया भगवान ने, ठीक तरह से आदर करे, महत्व दे, विवेक को प्रधान देकर चले। तो इतना बात है, विद्यनादि उभौवापि, दोनों अनादि, दोनों अनादि, विवेक भी अनादि है तो अनादि है सब बल है, पुरुष भी अनादि और प्रकृति भी अनादि, दोनों विवेक भी अनादि। अब ये अनादि दोनों तो है, पर इनसे क्या क्या उत्पन्न हुआ? यतस्य यत, तीसरे श्लोक में रुका है, जिससे जो पैदा होता है उसका वर्णन करते हैं। उसकी बात बताई, कार्य कर्ण करते थे हेतु प्रकृति होते थे, कार्य और कर्ण, कार्य पृथ्वी आकाश शब्द सूर्य कार्य है, कर्ण तेरा है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार तीन तेरा हो गए, कर्ण एक मन है, तो ये बुद्धि है, ये कर्ण है, कर्ण मानो साधक तमो कर्ण, कोई बात कोई क्रिया करो तो ये क्रिया की सिद्धि के लिए असली उपकार होता है, उसको कर्ण कहते, साधक तमम कर्ण, ये कर्ण का लक्षण है, उससे क्रिया सिद्धि होती है। तो कार्य और कर्ण है ये, इनके कर्तृत्व में प्रकृति, प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से पैदा होते हैं। अब प्रकृति से अति तत्व को कर्ण कैसे पहुंचेगा, कर्ण विचार वहां कैसे पहुंचेगा, कर्ण तो प्रकृति का कार्य है, कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति चुके। और पुरुष है वो सुख दुख का नाम भोगते, और सुख दुख हम भोगते पर हेतु भोगता पर में। तो कार्य और कर्ण ये ना कार्य पहुंचता है ना कर्ण पहुंचता है वहां परमात्मा तत्व, तो ये सब प्रकृति का नीचा नीचे, प्रकृति हेतु प्रकृति है, कारण प्रकृति है। पुरुष दुख का नाम भोगतापन में हेतु होता है, कौन सा पुरुष? प्रकृति स्थ हो, प्रकृति में स्थित रहता है तो सुख दुख भोगता है, और नहीं तो सम दुख सुखा कब के स्वस्थ प्रकृति अपने आप में स्थित होता है, तो सुख दुख पर ही नहीं भोगता नहीं बढ़ता। पुरुष प्रकृति स्थ ही भोगते, प्रकृति जान गुणान, प्रकृति जन गुण है ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध मान बढ़ाई आराम ये सब भोग है, तो इनको भोगता है प्रकृति में स्थित रहता है, सब प्रकृति में स्थित रह नहीं रहता है, बस देह इसमें पुरुष पर है, अमर के इस देह में रहने वाला पुरुष पर है। 22वें श्लोक में प्रतिष्ठा अनुमता से भरता भोगता महेश्वर परमात्मा यदि चापे तो देह इसमें पुरुष पर है, पुरुष हम प्रकृति से घुड़ी स सर्वथा वर्तमानों की दर्श भूमि हो जाएगी थी, इसका महात्म है। प्रकृति और पुरुष ठीक तरह से जान ले, तो जानने का विवेक भगवान ने दिया है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला तो प्राप्ति की सामग्री विवेक भी दिया, साथी दिया, उद्धार करने के लिए वो भी दिया। इसलिए सीखने की जरूरत है न, गुरु की जरूरत है न ग्रंथ की जरूरत है, भगवान ने दिया है। उस परिवार का आदर करो, विवेक बढ़ जाएगा। हर एक काम में विवेक का आदर करो, विवेक पूर्ण काम करो, विवेक बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते तत्व की प्राप्ति करा दे। ऐसा विवेक मनुष्य मात्र को भगवान दिया उद्धार का, कि उद्धार के लिए शरीर दिया तो उद्धार की सामग्री नहीं जाएंगे। ऐसा भगवान की अन्याय है क्या कि गुरु को गुरु सीखो, आपकी मर्जी गुरु सीखो, पर विवेक रूपी गुरु है वो, विवेक जिसके ज्यादा होगा वही गुरु बनेगा, विवेक नहीं हो तो कोई गुरु बन जाओ, बढ़ा दो गुरु से ना, पर मिलेगा क्या? जिसका गुरु है ज्ञान गुरु चेला भैया ज्ञान गुरु से अंध बधिर कर लेफा, अरे गुरु जो अंध है और चेला बधिर है, गुरु जी को तो पता नहीं, गुरु का चेला सुनता नहीं, वो अपनी लगाता है एक ही अलग ही, तो लगा दो भाई, बहुत जन्मों में लगाई उसे कल्याण हुआ हो तो, क्यों सब अपना भला चाहते हैं, अपने अपनी बुद्धि की प्रशंसा दे, तो गुरुजनों की बुद्धि का आदर करे, और मुख्य अपना विवेक है उस विवेक को जागृत करे, और जो अपना विवेक मानेगा वो शास्त्रों की बात भी मानेगा, गुरुजनों की बात भी मानेगा, श्रेष्ठ की बात मानेगा, और अपने विवेक का आदर नहीं करेगा तो चेला बन जाओ और कुछ भी बन जाओ, वो आदर नहीं करेगा। ना गुरुओं की बात मान सकता, ना शास्त्रों की, ना वेदों की, ना पुराणों की, अपने विवेक का ही आदर नहीं करता क्या मानेगा बेचारा? माँ बाप की सेवा नहीं करे तो भगवान क्यों आशा रखेंगे ये सेवा करेगा हमारी? हो छोड़ दे भगवान, कौन काम करे निकम्मा। इस बात का विवेक भगवान ने दिया हुआ है तो ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और कार्य करने हेतु प्रकृति पुरुषा सुख दुख का नाम भोग से ये भोगता होता। सुख दुख तो परिस्थिति से आते हैं, सुख दुख के दो अर्थ हुए, सुख के दो अर्थ, दुख के दो अर्थ। सुख क्या? अनुकूल परिस्थिति मिल जाए उसको सुख कहते हैं। किसे बेटा है, पोता है, धन है, संपत्ति है, घर है, सब बड़ा सुखी है और ये बड़ा दुखी है बेचारे, पास में अंतिम पैसा नहीं, पैर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, घर नहीं कोई, ऐसा वो दुखी है। अजीब सब संपत्ति है, सुखी है। कई कई आदमी जो साधुओं पर दया करते हैं, खाने जूती नहीं पैर में, अंतिम दाम नहीं, और रहने के लिए घर नहीं, अब ये कोई दशा है? परंतु बड़े बड़े धनी और अमीर लाखों करोड़ रुपयों आकर के चरम पड़ते हैं, पूछते तो विवेक है, विवेक किसी जागर हुआ हुआ है तो भीतर में दुख नहीं तो दरिद्रता भले ही वो दुख नहीं दे सकती, और भीतर में हमारा अज्ञान है तो लाखों करोड़ रुपए तो फंसेगा, मरेगा, बुरी दशा होगी। उस रुपयों में ले जाए वासना राशि फरिया सब समार हो जैसे बात खुशी भाई, हाय रुपया, हाय रुपया, ये तुम्हारी दुर्दशा करेंगे, बहुत दुर्दशा करेंगे, पर तो मानते नहीं, क्या करे? खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानते नहीं, तीजा उपाय नहीं, क्या करे? आप बताओ कोई उपाय में तो जानकर बात मान लो भाई, भी बताते हैं गुरुजन, सिर्फ नहीं हम तो त्याग रहे भोग भोगेंगे, दो खीर में हाथ देखो तुम्हारा क्या होगा, देख रहा समझे, भगवान की खीर में हाथ दे तो देख रहे क्या हो देख रहे भोग भोगा, हाय हाय करेंगे भोगान भोगता हुए में भोगता, आप कहते हो भोगों को हम भोगते, भोग तो दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस ये है कि एक दिन हम न होंगे। भोगान भोगता हुए में भोगता, भोगों ने भोग लिए आपको, खत्म कर दिया, बूढ़ा कर दिया, कमजोर कर दिया, अब हम भोग तुम्हारे भोग गए, भोग भोग खा गए तुम्हारे, मैं कम भोग भोग कहते तुम्हारे उपभोग भोग से अगर भोगों में भी भोग से त्याग से आज हमारी बहनों में बड़ी भाई दुष्ट हो रही है क्या करे। कोई को मानते हैं बहुत ही मानते नहीं करता हूँ खड़ा हो गरीब हो अरे क्यों हत्या करती हो क्यों सब पाप हो महान महान महान पाप कहे तो स्वामी जी बचते नहीं समझते नहीं स्वामी एक बाहर बैठने का काम पति से कहते हैं कि तुम ऐसे मत करो तो बच्चों को समझ पाएंगे क्या वो समझ पाएंगे क्या तो हमें क्या हम पाएंगे भाई लाओ बाढ़ लो हम पाएंगे हमें कई बहनों तैयार होगी एक बार हम पाल लेंगे दो बार हम पाल लेंगे चिर के ऐसा हो आप हत्या मत करो कृपा करके थोड़ा दिन दूध पिलाओ नहीं तो नहीं सही है जी दे दो हमारे को हमारे पालने वाली है पालना किसी आश्चर्य की बात है अपना संतान पालन नहीं हो तो संतान कटाओ तो क्या करें इनका बताओ महान महान पाप करे। हमें एक बहन ने सुनाया कि अस्पताल में देखो तो ज्यादा सत्संगी बहन मिलेगी ये कटाने वाली नष्ट करने वाली हम तो आप जानते हैं दुख तो होता है परिश्रम होता है बड़ा भारी परिश्रम होता है परंतु ऐसे हमारी माँ विचार कर रही हमारे जन्म होता क्या हमारी माँ विचार कर रही थी कि जन्म देने में पालन करने में बड़ी तकलीफ है बंद का बीवी तो हमको ऊपर से पड़ती है आकाश चपकती आप इतनी बैठी हो बैठा भाई बैठे तुम्हारी हमारी माताओं ने ऐसा कर दिया होता तो क्या दशा होती हमारी माताओं को उपकार बहुत विशेष आप कष्ट उठाती है अपने शरीर से पाल के दूध देती दूध अपने शरीर का दूध देने से कमजोर हो जाती आजकल की छोरियों अपना दूध नहीं पिलाती वही होता है पाउडर का दूध गड्डियों का है कुछ पता नहीं पाउडर दूध वो पिलाती माँ का दूध जिसने पिया वो क्या होगा माँ बन करके हमारे शरीर कमजोर हो जाए राम राम अब सजोर क्या करोगी क्या तारा उतारा करोगी बेटा है प्यारा पुत्र है उसका भी पालन नहीं कर सकती उसको दूध नहीं पिला सकती बहुत पाप की बात अन्याय की बात है पर किसको कहे जहाँ जाओ वही यही कहते हैं हम कहते तो निर्बुद्धि है स्वामी जी को पता नहीं ये जानते नहीं अब कोई समझ को तो जानता नहीं अनजानी बात कौन माने हम मानते ही नहीं यह दशा हिंदुस्तान की देख करके आश्चर्य होता है क्या दशा होगी 12-13 करोड़ ऐसा बंद किया है संतान को जिसमें 40-50 करोड़ हिंदुओं की कमी हो गई एक एक को बंद किया तो 4-4 5-5 बच्चा होते तो कितनी आज संख्या होती वोटों का जमाना अब संख्या के बाद संख्या को घटा रहे हैं करो तो मानते नहीं क्या करना सेना पुकारो भगवान को और कोई उपाय नहीं ये हमारी बहना अरे भाई मान लिया तो कितनी बढ़िया बात फिर वो क्या करे पुरुषा वो प्रकृति हेतु से पुरुषा सुख दुख का नाम तो सुख दुख का भोगता पर सुख ये सुख दुख हुआ बाहर की सामग्री का और सुख होता है कि भीतर में शांत है आनंद जैसा है गर्व मर जाए से धन चला जाए से बीमारी आ जाए कुछ भी जाए भीतर में कोई विकार नहीं वो सुखी है और बीच में चिंता लगी लाखों करोड़ों रूपया है नींद आती नहीं रात को हाय चाय मचाते वैद्य जी को डॉक्टर जी को रूपया देते है कराते कुछ शांति मिल जाए शांति मिलती है बाहर की सामग्री से सुखी नहीं होता परंतु आज बाहर की सामग्री को ही बढ़िया मानते बाहर की सामग्री बहुत हो तो बड़ी कोई संत आवे बड़ा मंडली हाथी ओहो बड़े बड़े संत आए बड़े संत और मैं तुम्बड़ी साधु हमारे साधु कहते ये ठिकानधारी है ये साधु तुम्बड़ी साधु हमको तुम्बड़ी साधु तुम्बड़ी चल रही है तुम्बड़िया इज्जत होती है मकान में बड़े भारी हुए धन हुए पास हुए संपत्ति हो गए चेला चेली बहुत हो जाए घना दिन आदमी मन है तो बाबा जी फूल जाए बड़े हो गए तुम बाहर से बड़े हो गए तो भीतर से बड़े नहीं हो भीतर से बड़े हो तो बाहर भी समझ के बड़े होते ही नहीं कभी अपनी बड़े अपना अपना घर का होता मैं घर का है नहीं दूसरों का दिया हुआ इस बात से बात धन हो जाए जनता हो जाए बहुत से मन है तो हम बहुत बड़े हो गए तुच्छ हो गए आप गुलाम हो गए पदार्थों के व्यक्तियों के वस्तुओं के रुपयों के बैम पड़ गए हम बड़े हो गए बैम से उन्हें ही अंदर हो बाहू काल में जिमरा मर रहा तो सुख दुखों के भोगने पर सुख दुखों को भोगना क्या सुखी दुखी होना अनुकूलता में सुखी होना प्रतिकूलता में दुखी होना ये भोग है भोगने में पुरुष हेतु है देखो पैदा होने में तो प्रकृति हेतु है पर भोगने में पुरुष हेतु है क्योंकि पुरुष के बिना जड़ में भोग नहीं होता जड़ में सुखी दुखी बना नहीं था जड़ से पैदा चीजें कई पैदा हो जाएगी मशीनों तरह तरह की चीजें पैदा हो जाती है पर भोग को भोगे हुआ चेतन बिना सिटी चले गाड़ी भी चले मोटर चले खूब चले यंत्र बहुत बढ़िया बढ़िया कितने कितने चीजें बिजली आदि के द्वारा प्रकट कर दिया आविष्कार कर दिया है मैं सुखी दुखी खोड़े हुआ जीव के बिना तो भोगना पड़ेगा जीव को मानना पड़ेगा और करने में प्रकृति बहुत करेगी मोटर चलती है ना मोटर तो किसी आदमी की चोट लगी किसी कोई मर गया तो मरने वाले को ड्राइवर ने सुई दी उस चक्कों से पीछा गया ड्राइवर नहीं सुहा पर कह दो ड्राइवर को वो चक्कों को पूछेगी नहीं आज के आदमी मोटर को चक्कों को दंड नहीं देगा इस आप लगाओ चलाता कौन था कीजिए ऐसे आप चलाते हो शरीर को अब पाप और पुण्य हुए आप पकड़ जाओगे शरीर को कोई नहीं पकड़े शरीर बाल दिए खत्म हो जाता है आप बन गए चलाते सुख दुख भोगने के लिए अन्याय करते हैं अत्याचार करते हैं दूसरों को दुख देते हैं अपने आराम के लिए ठगी धोखेबाजी करते हैं विश्वासघात करते हैं तो भोगना पड़ेगा भाई अपने किए हुए कर्मों का फल अच्छा और मंदा दोनों भोगना पड़ेगा भोगने के हेतु पूरा प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति प्रकृति जन्य गुणों को प्रकृति में से तो ही भोगता है ब्रह्मानंद परमानंद आत्मानंद है वो प्रकृतिस्थ नहीं है वो प्रकृति से अतीत होने से होता है वो आनंद परमात्म तत्व का आनंद वो प्रकृति में नहीं है प्रकृति से ऊंचा हो ज्ञान मार्ग के लिए प्रकृति का सहारा देते हैं मन का सहारा देते हैं बुद्धि का सहारा देते हैं लिए जाओ जयराम जी जड़ के सहारे से हम चेतन को प्राप्ति करते जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है परंतु जड़ के द्वारा करेंगे अच्छा करो उम्र खत्म हो जाएगी कुछ रहना है नहीं होना कुछ है नहीं हमने देखा है हमने देखा हमारे अनुभव किया है हमने ये रास्ता सही नहीं निकलता है थोड़ी बहुत बैम कर दो राजी हो जाओ असली बात मिलती नहीं है परंतु कहे क्या हम कहे तो हमारे उद्देश्य ये लोग कहते थे स्वामी जी समझते नहीं ऐसे शास्त्र पढ़े हुए कहते स्वामी जी समझते नहीं तो हम तो दोनों की दृष्टि से बेसमझ है भाई अब आप सुन दो सूर भी हो ये सुनते हमारी बात भी कौन सुने मूर्ख की बात ऐसी बात है यह बात है महाराज विकार और गुण ये विकार इच्छा द्वेष विकार और गुण जो सत्व समुण विद्य प्रकृति संभव सब प्रकृति से होता है पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रतिदान कारण गुण संगो से सदस्य और गुण गुणों का संग ही ऊंचने कारण है उस संग चिंतित सत्व समझ से समझा सा अधोग चिंता सा यदा सत्य प्रबल से सदा उत्तम किसान लोगों नाम प्रतिबद्ध से रजसी प्रेम कथा कब सही हो जाए थे सदा प्रेम स्तम से मोटी हो जाए थे ये गुण है ये जन्म मरने वाले इन गुणों में ही करते हम गुणों के रहते ही हम तो गुणातीत हो जाएंगे गुणों की गुलामी से गुणातीत कैसे हो जाओगे भाई गुणों की गुलामी से प्रकृति से ऊपर मालूम रहेगी वो किस प्रकार गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए मन और बुद्धि इंद्रियां सब इनसे पैदा हुए अब इनको लेकर के चलते हम गुणातीत हो जाएंगे अच्छी बात हो जाओ हमारी बात सुनने में आई नहीं है हमने करके देखा है भाई हमारा अल्प ज्ञान है थोड़ा ज्ञान है हमारी बात हम कैसे जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए उसका बुरा मानी अधिकांश अधिकांश हमारे अकल में ये बात है परंतु मानेंगे नहीं ये बहम पड़ा हुआ बहम कौन पिटाओ हमें क्या कर देगा सुनते ही नहीं हमारी बात मानते ही हमारे वो कहते हैं कि ये बेसमझ है अच्छा भाई हम बेसमझी से ही हम रजिया है बेसमझ माने कोई दर्द माने कोई कमजोर माने तो हमारे लाभ की बात है बलवान माने तो आफत आवेगी धनवान माने तो आफत आवेगी बुद्धिमान माने तो आफत आवेगी बोला है बेसमझ है पड़ा कहीं कोई पूछेगा ही नहीं हम तो बेसमझ आदमी है भाई बेसमझी में मौज बहुत है आनंद बहुत है कई बातें होती है सावन सावले हम चुप हो जाते हैं कहीं कहीं डर भी जैसे हमारे से आकर कोई करता है तो कहता हवा हो जाए कुछ शाम डर जाते हैं ये कोई बात करेंगे सो हम सोचे ठीक है क्या है सवाल क्या हो गया कुछ समझते नहीं है अच्छा बे समझी में आनंद बहुत समझदारी के सब पीछे पड़ेंगे विद्वान के पीछे पड़ेंगे अब समझ देंगे कोई पूछेगा ही नहीं एक दो आता है हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भया मैं इसको हे दरिद्र देवता तुम्हारी कृपा से मैं शुद्ध हो गया शुद्ध क्या हुआ मैं देखू सब नहीं देगा कोई मैं तो सबको देखता हूँ मेरे कोई देखता ही नहीं सब खोल देखे ऐसा सिद्ध हुआ तो मैं देखता हूँ मेरे को देखते ही नहीं ऐसी बिल्कुल बात है तो अनजान पड़े में बड़ी आनंद की बात थोड़ा सा हमारे एक व्यसन लग गया है भाई सुनाने का ये व्यसन है आप लोग आ जाते हो तो हम व्यसन पूरा कर रहे थे अपना कभी कभी मन बात ही छोड़ो भी बेचारा तक हम भी साधु हो जाए बस बेचारे भाई पूछे है तो सुनो अपने सुनाओ बात बताओ समझे ऐसे अगर हम तो बैठे है दांत भीज कोई करे कोई काम करे दांत भीज करे ऐसे करते ऐसे करते हम तो कार्यकरण करते हुए तो अब सुखो था पुरुष प्रकृति से भंग जानूंगा कारण गुण संगो सदा सद योनि जन सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने गुणों का संग है गुणों के साथ रहते और गुण है गुणा गुण से बर्तन थे कहते हैं जड़ की जड़ में से होती जड़ की से तो जड़ के द्वारा ही होती है चेतन के द्वारा कुछ होती है परंतु हमारा खंडन करते हैं सब हमें अच्छी बात ऐसा मत मानो गीता में तो गुणा गुण सुवर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया से सुवर्तन थे इंद्रियों करता है गुण करता है प्रकृति करता है प्रकृति कर्मणी है नान्य गुण भी करता है ही नहीं सब सब जड़ जड़ है जड़ में है प्रकृति जड़ कैसे होता है अच्छा बात नहीं होता तुम ऐसा मत मानो तुम्हारी मर्जी ये बातें होती है हमारे मौज आ रही है सदस्य जो होती जन्म सु ऊंच जीवनियों में कारण जैसे जैसा गुण होता है उनका संग करने से ऊंच जीवन जैसा गुण होगा उसके अनुसार जन्म हो जाएगा गुणों के प्रवेश हो जाना पड़ता है और वास्तव में क्या है उपदिष्टानुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। इस देह में उपद्रष्टा नजी गुण से देखने वाला उपद्रष्टा अनुमति देते थे इसका अनुमंता और सबका भरण पोषण करता है भरता अशुद्धों को भोगने से भोगता भक्ता भोगता और महेश्वर सबका ईश्वर महेश्वर है पुरुष है पुरुष का भरण है परमात्मा इसी से इसको परमात्मा भी कहते हैं। देह इसमें अस देह में पुरुष परा उत्कृष्ट पुरुष है चेतन हुआ एक ये देह सब तो जड़ है वो पुरुष है परम पुरुष परमात्मा वो सबसे मिलने भाई अगर बताएंगे अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आये मुक्त यही परमात्मा यदि चापे को देश उसी हम परमात्मा का उसी का बन गया 31वें श्लोक में अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम भी शरीर स्थोप कौन थे न करो थे नीपति परमात्मा युक्त वो परमात्मा सकते ये होंगे पुरुष हो प्रगति निर्गुणी सर ऐसे पुरुष को जाने दे इसमें पुरुष परा देह के साथ संबंध न रखे परम बिल्कुल इसे निर्णय समझे सर्वथा वर्तमानों की फिर न सब भूमि भी जाते फिर पैदा नहीं होता प्रगति और पुरुष यदि इनका दोनों का विवेक हो जाए प्रगति अलग प्रगति का कार्य अलग पुरुष अलग पूरी प्रकृति के गुणों को पकड़ता है मुक्ति चाहे तो प्रकृति को पकड़ करके भक्ति चाहे तो प्रकृति को पकड़ करके ऊंचा पद चाहे तो प्रकृति को पकड़ करके ये दशा है महाराज क्या बताऊं बड़ी खोटी दशा हो रही है आजकल साधक की दशा दुर्दशा हो रही है असली तत्व नहीं मिलता है मिलता नहीं जाते हैं पंडितों के पास पूछते हैं तो तेरे दिन बात क्या बताते हैं वो करो भाई मुझे भाई मैं करो सार ग्रहण के सीरी हम तो सार ग्रहण के सार में लगा हुआ लगे ना ना मत को देख सको देख भैया दिलगिरी हम तो सार ग्रहण के सीरी हम तो अपने मतलब यार है भाई अपना मतलब से दो जैसे करते हैं समझे जिससे कुछ ज्ञान हो जाए बोध हो जाए तत्व की प्राप्ति हो जाए निर्बलता आ जाए निशंकता आ जाए निशंकता निशोकता निर्भयता निश्चिंतता भय चिंता शोक और शंका ये चारों निवृत्त होने में ठीक है ये कसौटी है समझे भय लगता है तो असली असली तत्व नहीं मिला शोक होता है तो नहीं मिला शंका रहती तो नहीं मिला चिंता होती तो तत्व नहीं मिला तत्व मिल जाए फिर चिंता भय शोक आ गया ये लोलुपता लोभ बुद्धि ये अनजान पड़े मास भाई सभी अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है अधूरा व्यक्ति मार दे रोगी को मार देता है अधूरा है ऐसे अधीन जानकार है बहुत खतरनाक खुद के लिए औरों के लिए भी बड़े खतरनाक होते हैं सावधान हो जाओ भाई और नहीं तो मस्जिद तुम्हारी है मौज करो परमात्मा की चापी को देश में पुरुष परमात्मा यम लभ्य शरीर स्थोप कौन थी न करो थी नीचे थी अगर देश में पुरुष पर है वो असंबद्ध है देह के साथ में लगा हुआ रहता है शरीर स्थो भी कौन थी न करो थी न लिपते थे इसमें करते तो लिप्तता है नहीं बहुत से मानते हैं ऐसे करने से होगा सज्जनों करने से संसार में क्रिया होती है ये तो नित्य न करोति न लिप्यते नित्य निर्लिप्त तत्व है इसको तो जानना है समझना है तो समझना विवेक के द्वारा चलोगे तो बहुत अच्छा होगा नहीं कहता हम तो कर्म सापेक्ष करेंगे करो साफ तो आप ही मर्जी करो गीता तो विवेक का आदर करती है यह होंगे पुरुष हम ऐसे पुरुष को देख ऐसे देश में पुरुष परा यह एवं बेची ये पर है ना इस तरफ से अंगुली यह एवं बेची पुरुषम असंबद्ध पुरुषों समझे एवं वेत्ति, या एवं वेत्ति पुरुषों और प्रगति इनसे गुण है ईसा, और प्रगति गुणों के जिस प्रगति को समझे, जितने गुण है सत्व राजस्तम सात्विक राजस्तम सात्विक बड़े सुख संगे बदनाती ज्ञान संगे सात्विक सुख होता आत्मबुद्धि प्रसाद जन सात्विक सुख वो ही बांधता है सात्विक सुख भी बांधता राशि बांधता तामसी बांधता सात्विक सुख ऊंचा उठने नहीं देता राजसी धन में लगा था तामसी अधोगत से तामसा ये गुणों का संग है जिनका ये नतीजा निकलता है इनका संग नहीं असंग हो जाए गुण आते रहते प्रकाश इंतिया प्रवृत्ति इंतिया मोह में उस मान लो न द्वेष की संतुलता नहीं निर्मृता नहीं कांश प्रकाश प्रवृत्ति मोह तीनों गुण आ जाए तो आ जाए तो मोह चला जाए तो मोह अपने कोई हर से सो गए मक्खी बढ़ गया और गुणातीत ऐसा गुणातीत होता है आ जाए घर में कुत्ता ही आ जाए गधा ही आ जाए और भी कोई आ जाए साधु भी आ जाए भिक्षु भी आ जाए घर में आ जाते पर मालिक थोड़ी है न कोई साधु मालिक न कुत्ता मालिक मालिक तो आप ही हो सुनिए वो तो अपना काम बना चल रहे इस तरह शरीर में मालिक बनकर बैठ जा मैं जाऊँ आज हो भी जनमानस भी कौन से शत्रु हो गया यक्ष दाश्याम मोदी से एक गिदान तप करेगा हमें ऐसा हो जाएगा जो कर हो जाओ भाई करके देख लो सुनिए बहुत से पढ़ कर देख लो पढ़ाई करके देख लो बहन है जो कर लो भाई बहन निकल जाएगा ठीक हो जाएगा सुनिए मन के निकाल लेना है बहन बहन ज्यादा कि ये महात्मा जी अच्छे तो उनसे मिल लो ये धनी आदमी अच्छे है ये विद्वान अच्छे है तो उनसे मिलो और पूछोगे अब सारे कोई जानने की जरूरत नहीं है किसी वस्तु की जरूरत नहीं आपके पास बहुत धन है रो देंगे महाराज रो देंगे भीतर से रोते हैं बाहर से ताकि राजी देते हैं ऐसे अरे परमाणु तो तुमको प्राप्त हो जाए पहले तो मौज होगा झगड़ा दीवार आठ ऊपर मस्त भी रहती आनंद होता है स्वरूप का आनंद है तो हमारे घर की चीज है आनंद आपके घर की चीज दुख और सुख घर का नहीं है दुख और सुख तो प्रकृति जान गुणान प्रकृति से सुख बहुत ही प्रकृति इसमें दूर हो जाए तो फिर आनंद होता है मौज होता है सब दुख सुख सुख दुख में समान हो जाता है सुख आ गया अच्छी बात दुख आ गया अच्छी बात है न तो ऐसी संप्रभुता नहीं निवृत्ता नहीं काम करे न सुख ये चाहे ना दुख से निवृत्ति है ऐसा गुणातीत लक्षण बताया भगवान ने गीता में बताया तेरहवां चौदहवां दो अध्याय है ज्ञान के इसमें भगवान ने खूब बताया अच्छी अच्छी बातें बताई यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेशा सर्वथा वर्तमानों भी खाता पीता उठता बैठता सोखता जागता बोलता चलता चुप रहता सर्वथा वर्तमान सबसे वर्तमान ऐसे भूयो बिजारी फिर जन्म नहीं होता क्यों गुणों का संग है जन्म करने वाला गुणों से हो गया असंग अब कुछ भी करे कुछ भी न करे मोह हो गए यह व्यक्ति पुरुषम किसे पर होता है और प्रगति से गुण ही प्रगति वाले सर्वथा वर्तमान भी न सब भूयो बिजारी कैसे जन्म होगा इस तत्व को कैसे जाने हम प्रगति पुरुष के विवेक से ये विवेक बताया अभी इस विवेक से ही बात जानना चाहिए और भी उपाय हो है ध्यान आसन प्रसिद्ध की चदात्मा आत्मा कई आत्मा आत्मा ध्यान प्रसिद्ध ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए वो जैसे ध्यान होता है ध्यान से समाधि होती है सविकल्प होती है निर्विकल्प होती है सभी होती है निर्विज होती है धर्म में होती है समाधि होती है ध्यान के द्वारा उस प्रमेश को प्राप्त अन्य सांख्य अनुयोग है अन्य सांख्योग के द्वारा विचार करके तत्वों का विचार करके सत्य क्या है असत क्या है नित्य क्या है अनित्य क्या है प्रकृति से क्या क्या उत्पन्न होते हैं ऐसे सांख्योग के द्वारा भी उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं कर्म योग चापरे अपने कर्म योग के ये कर्म योग प्राप्त करे योगस्थ गुरु कर्मयोग वो परमात्मा प्राप्ति कारण है। तो सांख्य योग भी है, कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है, सब उस परमात्मा प्राप्ति योग कराने वाले हैं। यही नहीं जाने तो न ध्यान योग जानते, न सांख्य योग जानते, न कर्म योग जानते, तो उनकी क्या दशा है कि अन्य तो एवं अजानंत ऐसे नहीं जानते, श्रुतवा ने भी उपास दे संत महात्मा पुरुष तत्व जीवन बुद्ध कह दे तुम ऐसा करो, चाहे पत्र फोड़ नहीं कह दे। उपनिषद में आता है ये गाया गुरु जी पर ब्रह्म जाओ ये गाया ले जाओ, गाया ले जाओ जहाँ पानी अच्छा हो, घास हो, मत चराओ कर रखो। एक हजार रुपये सब लो क्योंकि ठीक है, ब्याही बड़ी हुई हजार हो गई, जब ये सांड ने कार्य हमारी हजार संख्या हो गई, तनिका गुरु जी भी हजू सब तुम जाओ और ब्रह्म ज्ञान का तो बता दिया। एक बार ऐसे बुद्धि पक्ष ने एक अग्नि देवता ने जैसे बता दिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, गुरु जी के पास पहुंचा तो चेहरा दीक्षा आपसे सुनना चाहता, आप सुनो सुना दे तो सुनता नहीं व्यवहार से। अब गायन चढ़ने से ज्ञान होता है, बोध हो जाता है, श्रवण मनन से होता है, शास्त्र पढ़ने से सुनता नहीं भी उपास होते से विचार करते मृत्यु श्रुति परायण वे श्रुति परायण हो जाते सुनने के परायण जो वास्तव में तत्व जीवन गुरु महापुरुष है उनकी बात सुनते हैं, उसकी पढ़ायन हो जाते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। जहाँ आज्ञा पालन करेगी वो शक्ति आई, वो उनमें शक्ति ऐसी आ जाती है, बिना कहे सुने बिना दिए शक्ति आती है। एक रवि को सिखाया नहीं दौड़ा चाहिए सिखाया अर्जुन को, अर्जुन से तेज हो गया, वो लेने वाला है ना आज्ञा पालन करे उनकी उनकी अनुकूलता नहीं हो तो उसमें वो शक्ति जबरदस्ती आ जाती है, बिना दिए आ जाती है। कहना माने ही नहीं तो राम जी क्या आ जाएगा उसके पास, आएगा धोखा कर दुख पाएगा, पर माने ही नहीं। हम मक्खी और मच्छरों को उड़ाते तो उड़ाते अंदर नहीं जाए बाहर नहीं जाए फिर जैसे पीछे। तो मैं तो कहता हूँ कि कहना मानते थे ये दशा नहीं होती, अभी हमारा काम पड़ता है। न मच्छर मानते न मक्खिया मानती, बाहर जाने से तार आया और आड़ा खोल देते बिछा देती, अरे तुम बाहर जाओ टकराओ जाली से तो खुला लग जाए। तो मैं कहता ये दशा मैं कहना नहीं माने, हम कर रहे अपना कर करके तुम इतना वर्ष देख लिया, एक जन्म बीत गए, क्या हो गया तुम न्याल हो गए कहना नहीं करेंगे। हमारे तो ये दीखता है भाई, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, भगवान का, संत का, उद्यों का कहना नहीं मानते, वो कह रजिस्टर्ड चलेंगे। ऐसी बात है टेढ़ो टेढ़ो चाले मन में राके से मरो गरीब वर्षो बातों करता क्या मुंह मोड़ को सुनाएगा ये दशा है बना तो मृत्यु कौन तेव चरण तेव मृत्यु श्रुति परायण सुनने के परायण हो जाए कह जैसे करे अपने तो मृत्यु चल जाती है, उनकी जिम्मेवारी कहने वाले पर आ जाती है। कोई काम करे और कहने के ऐसे करो, अब उससे जो लाभ होता है वो लाभ उनको देना पड़ेगा कहने वाले को, तो उन्हें सुना दिया उधार छोड़ दिया तो जिम्मेवारी आ जाएगी, उद्धार करना पड़ेगा। ऐसे कहना मानते ही नहीं तो मौज करो अपने आनंद से, खूब डबको मन का भटकन ही है पूरा जी, जब जी का भटकन सुना जी मानते ही क्या करे। शिव चार चंदी मृत्यु सूची बढ़ाएगा। शुचि प्रायण हो जाएगा। सास कहे जैसे करे, गुरु महाराज कहे जैसे करे, माँ बाप कहे जैसे करे, पति कहे जैसे करे। अरे कहने करने वाला तो जान लाभ ले जाएगा। जो पति में गुण नहीं है वो उसी में गुण आ जाएगा, गुरु में नहीं है वो चेले में आ जाएगा, राजा में नहीं वो प्रजा में आ जाएगा, मालिक में नहीं वो नौकर में आ जाएगा। वो अपना जीवन आज्ञा पालन में लग गया तो भगवान उसको निहाल करेंगे। पति में नहीं है वो गुण उसको जाएंगे भगवान। क्यों? भगवान ने कहा पति व्रत पालन करो, तो जिम्मेवारी ऋषि मुनियों पर, परमात्मा पर है उसकी जिम्मेवारी। ये बात है। रावण ने समझा गए रानी, सीख नहीं माने अभी मानी समझे रानी। अरे सहसा माया भाई लाया नारी स्वभाव सत्य कही कह रहे अवगुण आसदा हो गई। मंदोदरी के दिन काल वैसे उतना अभिमाना काल अभिमान पैदा हो गया, कहना नहीं करते। तो भाई देख लो क्या तमाशा हुआ किसी